चौबी घंटे आकड़ा ना रहना परिया, एक बिना बोल तेथो सरे प्यार दा, झूठे आ जहान दिया तेरे गमाने, कड़ता जलूस जाने जई नार दा, कड़ता जलूस जाने जई नार दा। ओ बड़े चावा नाल मापिया ने तोरी तेरे नाल, वे तू चढ़ दी परे से सारे चा मारते, अग लगे अग लगे अग लगे तेरिया कमाइया नू चन्ना, जिना तेरे मेरे बिच दे प्यार मारते, अग लगे तेरिया कमाइया नू चन्ना, जिना तेरे मेरे बिच दे प्यार मारते, अग लगे तेरिया कमाइया नू चन्ना, जिना तेरे मेरे बिच दे प्यार मारते। पैसे पिछे भजदा वे तू नी थकदा, मेरे बारे कदे ना रुपया कटदा, ग्यारह पिछे ढोल दा ड्रम दारू दे, मेरा एक सूट तेरी जान कटदा, पैसे पिछे भजदा वे तू नी थकदा, मेरे बारे कदे ना रुपया कटदा, ग्यारह पिछे ढोल दा ड्रम दारू दे, मेरा एक सूट तेरी जान कटदा। ब्याह तो पहला आखदा सी जिंद मार दूं, ब्याह तो पहला आखदा सी जिंद मार दूं, हुण दस मैथों केड़े दो जहान मार दे, अग लगे अग लगे अग लगे तेरिया कमाइया नू चन्ना, जिना तेरे मेरे बिच दे प्यार मार दे, अग लगे तेरिया कमाइया नू चन्ना, जिना तेरे मेरे बिच दे प्यार मार दे, अग लगे तेरिया कमाइया नू चन्ना, जिना तेरे मेरे बिच दे प्यार मार दे। जंदरे बिचोले दा ओ कख ना रहे, जिने मेरा तेरे ना कराया साकवे, अंदर उता साड़ के सुबह हो गई, फिर भी मैं किसे को ना कड़ी पाप वे, जंदरे बिचोले दो कख ना रहे, जिने मेरा तेरे ना कराया साकवे, अंदर उता साड़ के सुबह हो गई, फिर भी मैं किसे को ना कड़ी पाप वे, हार ते शिंगार लोना मैं भूल गई, हार ते शिंगार लोना मैं भूल गई, पाए फिकरा दे लोड़ फुला जहे मारते, अग लगे अग लगे लगे तेरिया कमाइया नू चन्ना, जिना तेरे मेरे बिच दे प्यार मारते, अग लगे तेरिया कमाइया नू चन्ना, जिना तेरे मेरे बिच दे प्यार मारते, अग लगे तेरिया कमाइया नू चन्ना, जिना तेरे मेरे बिच दे प्यार मारते। चंगे संस्कारा नाल पाली मापिया, जे को कभी जही हुंदी तैनू फेर दस दी, मैं ता गली बात टैम जट पाई जानिया, चंगे संस्कारा नाल पाली मापिया, ताइयों तेरे जहे ना निभाई जानिया, जे को कभी जही हुंदी तैनू फेर दस दी, मैं ता चुप चाप टैम जट पाई जानिया, नेरे आच लुकेंगा सजाल पुरिया, नेरे आच लुकेंगा सजाल पुरिया, जदों अक के जटी ने ना मैं चन चाड़ते, अग लगे अग लगे अग लगे तेरिया कमाइया नू चन्ना, जिना तेरे मेरे बिच